الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دا د موسی علیہ السلام د بیان نه دی چې دا بیان شروع شو. اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم. دا مغی سره دی چې تاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم. ذکر مقصد تذکیر بی ایام اللہ دا دعوه او دا ایام دو مطلبو یا دا اللہ نعمتونا او یا عذابونا ندوارا ذکر کرو دا موسیٰ علیہ السلام پا دی بیان کی ذکر مخ کیوی چوز کرو نعمت اللہ علیکم اذن جاکم دا نعمتونا شو ابي اور پسې وي چې يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. دا ظلمونه به کول فرعونيان مؤمنانو باندې. نور پسې ترغيب ذکر کوي بیا چې د نعمت شکريا ادا کړي. حسوک چه نعمت شکریا ادا کی نو دو عذابونو نا ادا مصیبتونو دنیا نا و بچی پا آمن بای قید تازن ربکم یاد که چه اعلان کرده رب ستاسو که دهی چه ده تورات که کرده و دکا موسیٰ علیہ السلام پا بیان کراره اعلان کړی دی رب ستاسو د دې خبرې لئن شکرتم لأزیدنکم. الله ویلو کته زما د نعمت شکریا ادا کړه نو زب زیات تم تاسو ته خپل نعمت تاسو سره مراد دی لئن شکرتم نعمتی لأزیدنکم نعمتی زبا زیاد کم نعمت تاستا. او دوی مانا ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کری و لئن شکرتم لئن وحدتم واتعتم کتازو زما وحدانیت امانو زما تابداری اکڑا لازیدنکم السواب زبا دا لاجر و ثواب دیر کما مرتبی با مچتی کما. او دریم دوم مطلب لازیدنکم تاسو با زیاد کما کتاو زمان دا نعمت شکریہ ادا کنا لازیدنکم بس تقدیر تاجت نو تاسو با زیاد کما دنیا کی غالب با کما. ولین کفرتم او کتاب زما د نعمتونو نه شکر وکړه نازاب بدر کوم ولین عذابی لشدید بشک عذاب زما ډیر سخت دی. دا ځو اعلان اصل کې دوه خبرې په کې مشهور معروف چرسو کې بیانې ښا هر مقرر چې دی اگر جی تقریر کئی ندا خبر پکی راشی او یا توی چلین شکرتم لازیدنکم نورو دا حتی انکی چې شکر ستوي او زیادت ستوي. وقال موسی تم دا بیان وکنه اویلی موسی علیہ السلام بنی اسرائیل تا ان تکفروا انتم ومن فی الارض کجر تاسو کفر وک تاسو اسوک چې بزمک کی دي ټول وند دی کفر وکي او دی کافران شي او دی د الله نه باغیان شي. الله ای زما په بادشاہی کې زما په قدرت کې څه کمې ناراضي ساو د کفر په جوان دی ولی فإن الله لغنی الله ستاسو عبادت ته اجت نشتا تاسو شکریه ته اجت نشتا داغه سا اجت ته خو غنی بادشاہ دی داغه اجت نشتا دا که تاسو تسوئی نو دا ستاسو دا پاروئی چی کسو عمل او مکو زان او مکڑا خواری او مکڑا پخ پلو هم پکار راشی خوشحالو اے دما اجت نشتا حمید او ستایل شوی دے کتا سنوئے تاو داغ تعریف و حمد و سنا نکوئے نو اسمان نڈک دی ملائک دی هر وقت دا اللہ حمد و سنا جاری دا پا دنیا کے دا دی دے پورے تمہید و اتویاتنو کے او دی که حکمت دا نزول بیان شو لتو خرجان ناسا قرآن دیل راغلے چه خلق و باسیتی ارون او بیاغا سرکشا مفسدین بیان کلو چه تبا دا تیاری نراناتا و باسی و غیب دا رانانا تیاری تراولی دا خلق مشتا دنیا کی ویل للکافرین غیر پار سخت عذاب ذکر. ابی آدم موسیٰ علیہ السلام طرفنا نقلی دلیل پا دعوت صورت باندی چو ذکرون بے ایام اللہ دا غم پا خپل وقت کی دا دعوت چلو لے ساتا منگوائیو. نوز اول باب ذکر کئی علم یاتکم سرا او دا دی تعلق دا تذکیر بی ایام اللہ سرا دے چه اللہوی دا قوم نو گو رہ کن چه حلاک شوی دی خوا وذکرون بی ایام اللہ سمطلب ان خلقتا دا پخانو قومنو دا عذابونو ذکرو کا بیانو کا چې د دې زړونو کې یاره راشي دا تذکیر به یا ملاو دا نه چې روزه مناو کا دا غیر سره تعلق دی. علمیاتکم او حال ذکر کی دنیا کې د قومونو د انبیاو د انبیاو سچل کو خلق د تیارون رڼا تر ایستو دا د انبیاءو کار او قومونه هغې نه منله چې نماز زمونږ اجت نشته بس مونږ سره وي خپل لاټین شته زمونږ استادې رڼا ته اجت نشته وي خا دا مطلب دی. لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا هغې تفصیل هم پکې شته که نه ښه چې انبیاءو څه کول په دنیا کې او قومونو څه کولو. علم یاتکم ای خلقو لی تاسو نئے خبر تاسو آغا سی دا غفلت دا خوب نن بیداری گئے پر راعت سرم بیدار نشوے پر گڑ گڑ سر پوری گا چوز دا تدب خوانو عذابو نا بیان کو ولی ندیر آنگا لی تاسو تا نبو اللذین من قبلکم خبر او حال داغی کسانو چمخ کستاسو نو قوم نوح وعاد وثمود مشهور پاغي کې دادي نور دان دي وازي پسونو باندې دي چې قرآن ني ذکر کړی او دا پکې مشهور دي قوم نوح عليه السلام عادیان قوم د هود عليه السلام سمودیان قوم د صالح عليه السلام والذین من بعدهم او بیا قومنا چې دی پس راغلی دي هغه څوک دي هغه څه نمونه دي الله لا یعلمهم الا الله هغه چاته نه دي معلوم پیغمبرانو ته هم نه دي معلوم ولی نپی جنی اغی لرا بغیر دا اللہ نا بل سوکو لا یعلمهم الا اللہ نپی جنی دی لرا بغیر دا اللہ نا بل سوکو دیو جن نبی علیہ السلام ایلیو چکا زبن السابونا کزبن السابونا دا نسبونه چې چا بیان کړی دي دروغ ویلي دي اسی بس کتابونه غټ کړی دي لیکلي دي څه خبر دي تاسو مونږه تاریخ کتابونه چې دي چې چا د آدم علی السلام نه راغستې دي داسې نو آخري پیغمبر تیرا رسول دي دې څه خبر ده ابن عباس رضی اللہ عنہ آوی چه بین عدنان و اسماعیل سلاسون ابن لا یعرفون اگا مخ کی خلاسکے اگا مخ کی دا اسماعیل علیہ السلام نا تر عدنان پورے چه دا عرب یو مشور نکدے دیرش پلاران دی دیرشو ایسو کی نپیجنی نبی آپا لبا سو پیجنی آدم علیہ السلام پورے دا با سو پیجنی بغیر دا اللہ نے اچھا تھا ندی معلوم خواہ دیو جن پا دن کے دا تاریخ اعتبار نشتا تاریخ دلیل ندی خواہ چڑیر خلق اگا پا دلیل کی پیش کی چتا بریلی کلی دی او تاریخ دے ابن خلدون لیکلی دی او تاریخ دی طبقات ابن سعد لیکلی دی نو او تاریخ دی اغی سے خبر دی اغی اعتماد نشتا چو دی اسماعیل علیہ السلام نا دی پلتر عدنان پوری دیرش پلاران دی او چاہتن دی معلوم نا پلتر بس معلوم شی لا يعلمهم الا الله نبي جني ذي قوم لرا بغير الله نا بل سوق ان ذا سوال چی پکار دای چی بیان یی کی کنا چمږه او پی جنو الله نا بولې ذات یی کی څه پیدا نشته دی کته سړی او پی جن نو څه کو نه پی جن چې اسو کو پلار سو کو نکي سو کو فیدا سل کی چلا بیانین و آدھا آدھا چاگی کی دا قومنو پی جندو تاجت نشتا بس داغی اغا عمل قرآن بیانی دا مونگ مقصد داغی دا کار سر دی چاگی دنیا کی سکارو کو دا مونگ مقصد داغی دا انجام سر دی چی داغی خاتمہ پس باندیو شوا او زمونږ مقصد داغی دا سبب دا عذاب سر دی چه دا اولی عذاب پر آگی بس او اگه قرآن بیانی نو مردم شماره تاجت نیشتا اگه کسو پیدا نیخ مقصد داو جاتم رسولهم بالبیناتی راغلیو دیتا پیغمبران دیم پا معجزو سرا او دغسی پا دلیلونو دا توحید سرا بینات بیاننے او تا کل بیانونے کل اوس قومونو سو چلو کو فردو اے دیام فی افوائیم ټول خبره به د قومونو سریخه فردوهم او ایذیهم او فی افواههم دریواله د قومونو حال لخه کله چې پیغمبر به بیان کو دی وناستو دی بکې خودل خپل لا سنا په خپل خلو باندې او پیغمبران ته اشاره کوله چې بس تقریر بس کا ټیم نشته ستا وخت ختم دی فردو ذی قومونو بکې خودل ایذیهم خپل لا سنا فی افواهم په خپل خلو باندې او مطلب به سو مطلب اشاره وځي تا چې باس مونږ نه خوشاله په دې بیان باندې مونږ نه منو ستاسو خبرې نو سره بیان یې بس کا کنه ها دا یو معنا او چې مطلب یې سو هغه ته اشاره کول چې بس خله بند کا ذمانا ورذوی ذیوم فی افائم د ایذیوم نو مراد ګوتی شي عزو علیکم الانامل من الغیظ هغه معنا بشي چله وی مومنان ته چې دا کافران ستاسو دی شان شوکت تا او دی زور تا وګوري نو په خپل ګوتو باندې چکونه لګیږي دغه سې د وژنا چې دا ولې دومره ډیر شو نو هغه معنا ده کې به خودلې ګوت خپلې په خپل خلو کې یا د وژنې د غسې نه ډیر غسې چې باندې غسې کنه نو په بلې خوښ نه کیږي نو په خپل ګوتو باندې چک لګیږي او یاد تعجب نه ها چې پیغمبرانو دا خبره په داسې ناشنا لګې دي چې دا زی سوی دومره ناشنا په لګې دي چې په بنښو نو په خپل ګوتو به چې کو نو لګول چې دا پانټی دي مونږ سره دا مطلب دی اول ها او دریم مانا چا کړی دا نغی زاویلی چه فرد دو ایدیهم فی افواهیم صرف افواهیم که با خبر جدا شی دا دیخ لینا دا پیغمبران پخلو بے خپل لاسونا کی خود کی بے خودل خپل لاسونا فی افواهیم پخلو دا پیغمبران باندی چمو آئے ولیکن بهتر دان چې دا تمثيل لخوا امام بخاری موي چې دا تمثيل له د سنا د باندې زو خبرونه چې خبره بند خبرې بند کوي بس ها او په حقیقت نه دی بنا چې ګنې رشیا سوکرا پاسې دلې له او د پیغمبر په خله لاس یې خره چې بس ولونه مودل دا څنګه دی راغلی په دا وی تمثيل قرآن ډیر تمثيلات بیانې کنا نو دې تمثيل بیان کو چې لکه داسې منکل پیغمبران لکه خلق چې پاسې او پخلی ولا لاس کی دی نور داسې حقیقت کې ندی شو وقالو بیوی انا کفرنا بما ارسلتم بی مونږ نمنو سله بیان وای مونږ ته اسې ځانو مستلیک وای وخم خراب وای مونگا کفر کوو مونگا انکار کوو داغی مسلینا چی تاثر علی گلی شویه پاغی باندی وَإِنَّا لَفِي شَكِّم مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب او مونگا چیو یقیناً پڑیر غٹ شک کیو شکیم تعظیم دا پارے پشکیو داغی مسلینا چتا سو مونگل دعوت راکوے داغی مسلی الیہی چکمی مسلی تا سو مونگل دعوت راکوے نمونگ داغی نا پشکیو ناغی ہوئی چی شک بلیری شکندہ سا خبر دا دا شک علاج تے کنا مونگ با دلیلونا پیش کو مونگ بستاسو شبہات وغیرہ چی اغبا رفا کو کنا ازالب ہوشی دا شبہاتو ناغیوی نا کنا مریب چی سمرا تاسو بیان کوئے دمرا زمونگ شک زیادی گی کمیشہ تکی تاسو اے چی مونگ با دلیلونا پیش کو امونگ با وضاحت اکو نو تاسو شک بل رشی نو سمر چی تاسو وضاحت کوئے نو زمونگ شک نورم ڈیری گی نو آخر دا تاسو مونگ سرخ کوئے کبت کوئے اسی دا خواب برکن قوم نووی چنانا سی تاسو لده انصاف تل پلاس کی درکو چی سور تاسو بیان کوئے زمونگ شک زیادی گن تاسو مونگ سرخ کوئے او خلق توای چې مونږ د خلق اصلاح کو تاسو نور مونږ غر کوي وي تلالکم خلق نو دا د شک صفت دی ولی شک کینو راغلی دی دو زیر دن اموری بینو راغلی دو زیر دن نو دواړه یو شی دی کنه ښه دا صفت تی دا آغی خواه دا سشک دی مریب نا چه اگه کمی گی نا آل رکی گی نا اگه نور نور دیتی گی چه تازو خبر کوئی نا دو مونگا نور پشک کی غرضی دو مونگ پشک کی صلح غرضوئی میر بانیو که داو گور خبر شورو دا پس باندی پاغ اول چلی تخرج الناس من الظلمات الى النور پیغمبران دا کوشش کئی پا قومونو باند محنت کئی چی دی مونگ دا تیارون رناتا و باسو او شیطان انسی و جنی اگی دا کوشش کئی چی نا مونگ تیارو کی خوشحالی بی خوا مونگ ماف کہوی خوا قالت رسلهم نوې پیغمبرانو په جواب د دې کې چې افلای شکون یبد بختو ته خدای په ذات کې ستاسو شک دی قطعه وی افی توحید الله شکون ته د الله په وحدانیت کې شک دی اللہ وحدانیت خدا غد ذات سردہ سے لازم ملزوم دے چی فرق پکی بالکل نشتا خوا دغا ذات داغا چی دنیا کی پیجندیشی نو پا وحدانیت سر پیجندیشی دا خود شک خبر ندا اللہ دا وحدانیت خود عمر دلائل دی اسمانونو کې زمکو کې او د انسان په دې نفس کې کچر دې صحیح سوچوږي کنه نو مبلغ تبعیت پاتې نشي مقرر تبعیت پاتې نشي دعوت تبع بیان تبعیت پاتې نشي دې په خپل لا خبرې نه واپس شي او توبه به وباسي دا دومره ښکارا مسله ده آیا تاسو د الله په ذات کې او د الله په توحید کې شک کوئ؟ او حال دا دی فاطر السماوات والارض الله خو هغه ذات دی بی مثال پیدا کونکې د اسمانونو او د ځمکو دی، فاتوره دی کنه، فاتوره هغه ته وایي چې مخکې مثال نه وي، مخکې نقشه نه وي، دغسې الله ایجاد د مالم یوجد وکي چې مخکې اړوسه نښه نشانه نه وه کنه، دې ته فاتور وایي د کائناتو. نو ولې خدا وایي چې شک به لري شي؟ دلله د وحدانیت ډېر دلایل دي. ښه، اور پسې ثمرات بیانوي چې ګورک دا مسله ومنه دې کې ډېر برکات دي. ښه، دې کې ډېر برکات دي. یدعوکم، الله دعوت تر کوي تاسو ته، کنه پیغمبران دعوت ورکوي خبره څنګه ده؟ مخکې نو د انبیاو حال ذکر شو، تجاتم رسلهم بالبینات، او دلته کې وی یدعوکم ضمیر الله ته راجی دی. دا قرآن ډیر بهتر تاکید کوي د دې خبرې چې اصل کې مونږ تخکاری انبیا، مونږ تخکاری موحدین، خدا په حقیقت کې د الله دعوت ده. د توحید دا دعوت چې دی کنه، دا د الله دعوت ده. ولی رعد کې نو ویل له دعوت الحق، دا د حق دعوت خدا الله دې داولنا. اول دعوت د توحید خو الله په خپل ور کړی دی، او د انبیا او دعوت رستل دا غي نه. نو ځکه وی چې ظالمانو پیغمبرانو باندې ولي اعتراضونه کوي، دا خو هغه دعوت نه در کوي بلکې الله دعوت در کوي. یدعوکم، دعوت درکی اللہ تاسو لرا توحید تعالی اغفر لکم، دے سمرات تی و برکات تی چی بخنو کی اللہ تاسو تا من ذنوبکم، کل طول گناونو نئی از بازی خوب خام خواهی کن. ولی گناونو سو قسم دی، دعا یو دا اللہ حقوق دی نا خوبا تماب کی، او یو د بندیانو حقوق دي نو هغه نه معاف کی، او بندیانو سره خپل معامله صفا کوي. ها، ځکه من اوې چې بخنو کتاب استاد بازي ګناو نو استادو، او یؤخرکم الى اجل مسمى، معنا خو ظاهر کې دا چې رستو به کتاب لره نیټه معلومه مقرر شوی پوری، خو مطلب جدا ده. مطلب څه ده؟ جون بدر کی دنیا کې تاسو لا ډیر خیستا جون ده، نفع بدر کی تاسو لا دنیا کې ډیر ښه نفع. چې څنګه سورې یود کی ویلو کنه، یمتعکم متان حسنن الی اجل مسموا یؤتی کل ذی فضل فضلہ، او کنا توحید کی خدا برکات تھی. خدای بدل عمر ډیر کی، او خدای بدل عمر خیستہ در کی، خدای بدل سکون جون در کی په دنیا کې. ښه، خلق جزان بلتی ټکی او چغی بوی او په یو بل بور دانگی چې کار نه دی شوی، کار نه شخه، اموحدین و بیغم اجون تیری. ولی دی سر و دا چه روڑه غمم نئی، دا غاصل متوکلین دی کنخا، اموحدین دا مقام دی. سمرچ مرگری دی و مشویوخ دی، مشران دی یا وغی پسی کشران دی ناغی پا که در روڑه ایچه دا خبرا دشماره لی ندخوا ولی اغی سره د قرآن غمی اغی سره د توحید غمی اغی سره د درس غمی اغی سره سبق غمی دا اغی روڑه ایچه اکثر پولیار باندیو پیزار استو تا ام نسمیگی روڑوی چه او نوڑه او خرو وقت لگ ده بیا منزلبت لگواری بیار پسی درس ده کنا اغیبا که نیسا بی داس خیستا جون ده خوا ادا خلق خود پا نوڑه پسی مرو شو امی زان لدنیا اخیرت خراب که امی دنیا خراب که دا مطلب دی قرآن دی روزه انو که نحل کی بامراشی ولنحینو حیاتا طیبه اللہوی خیستا جون بدل درکم خیستا جون دغی چی تا صرف صرف دا اخرت غمی دا دین غمی دا علم غمی دا قرآن و دا درس و دا منزو غمی نور دا دنیا غمونا نچانه غلبیل دی راغسته دی صرف دا دین خوا نو زکا یو اخرکم دا مانا دا جون بدر کی تاسو لران ډیر خیسته جون ترانه ټیم مقرر شوی پوری دا تقدیر معلق دی چې مونږ ویلو په اخر د سورته رات کې کنه چې ډیر خلق له الله جون لیکلی خو عمل ته ګوري اخلاق ته عادت ته دی ته ګوري چې دې سمخ پک دی کنه نو بس داغی مناسب ولا بس زری دنیا نه لری کی چه اس لیوانے سپے خلق داری لری کی دنیا نپری دی اللہ دا سی خزان خوا چه مخلوق تا نپازا بھی کن او چه نا بندن ایک عملی او با اخلاقی او دا اللہ رضا ساتی او دا مخلوق رضا ساتی او خلق تا نخوشحالی نو ارسک دعا کی چی اللہ پا عمر کی برکت واچے یا خدای تو بماری ادولا سکری دولا اس نہیں کری چکر نولا تنخواور کئی چی ما تا دعا کوئے او نولا سرو چی روڑے ور کئی دا دنیک انسان دا علامہ دا کنخا قالوی قومنو گرو ان انتم اللہ بشرم مثلنا دریت رازو نکی خواه پام بیاو بانده غلی کی گو خونه کنا اوی قومنو چنه تاسو مگر بندیان زمونگ پشان زمونگ تاسو سپرخ ده خود اگا بدن تاسو سرام ده دگا بدن مونگ سرام ده دغه رزق تاسو مخره دغه رزق مونږ مخرو دغه خوبونه تاسو مکوئ مونږ هم کوو دغه مرزونه په تاسو مرزي په مونږ هم راځي دمه اعتراض تريدونا تاسو اراده لره پیغمبرانو ان تاسو دونا چې مونږ منی کې مونږ واړوي اما کانیا ابو ذواباونا داغ دیننا چه مشرانو دمونگوا عبادت کهو داغ آلیهو یا داغ طریقینا چه عبادت بکو دمونگ مشرانو پاغ طریقا استاسو مونگ بل پلانو ہے درم اعتراض فاتونا بسلطان مبین روڑے مونگ تاسو دلیل کارا معجزا سو خوخ ہے کنا تھا مونگ دا سے خبر نمان استاسو درې سوال او درې اعتراض او قومونو ښه د دوه جواب بکی او د یو نه کوي دغې نه خاموشي کړې ده د اول جواب بکی چې خطا سو مونږ ته بنیان وایې هغې جواب بکی چې بالکل رشتیا او تب رشتیا وایو تا خبرم بالکل رشتیا ده سولانی چتا څنګه وای ښا او د آبا او اجداد او خبره چې دا غې پرې خو ده ولي دا غي خو دا جواب ده کنه چې خدبام دین خدا آبا او اجداد نه ده کنه دین خدا الله ده بل دا چې عزیزې په دې څومره جوابونه شوي چې ولو کان آباهم او لو کان آباهم اگر که دې آبا او اجداد د خرونه قما قالو ورځي هغه فخذي باغی پس روان دي په حضرات پس او قران او سنت نپری پری دي دا نمانی راغی ذکر نه کړي ښا او د ترې می ترات کې معجزه راولې راغی جواب وکي چوما کان لنا ټول انبیا وي ښا رات کې وسره د پیغمبر خبره وا وما کان لرسولن او دلته یو ما کان لنا دغه اختیار زمونږ نشته خپکیږه ما مونږ معجزې نشو راوړې اوس راځي دا لومبه سوال چې ده نو بریلیان له خوان ورک هغه وی یو ګور دا قومونه زکه کافرانو ښا چې پیغمبرانو ته بشر وی ګورو ته وی دا په دې کافرانو چوی اننتم الا بشرم تاسو خو زمونږ شانته بنديان دي او چې څوک پیغمبر ته بشر وي نو هغه کافری وځي کافران شنو دا ستاسو نور ځامن دي خو توبه دا دین د دې خود صح بناوټی دین دي خو چې دې سوی نه بځي نه خو وای کم وخت جواب ته خو صبر وکا کنه ته فتوا مکوا کنه اسنګه مفتی ته چې په سوال لږ نه پوه کړی وی جواب درغه دې مفتیانو دا کار دی هغه مخ کې او په کې غلطی کړې وانه بیا دې وته وی چې دا ولې ویره ما ته وښنو اډیر مصروف ما نو ما پورا ونکتا یا خدای نو چې ونکتا نو جواب دې څنګه کو دا کار تاسو دا مفتیان دیو لولي قاضیان دیو ملانا بل عزت وی تورگت انبیاء حال گورا کاغی ویلی چی مونگا بشر نیو مونگا بشر نیو گوری خواه نبیاء ٹک دستاسو خبر چی قوم نزک کافران شو چی پیغمبرانو تا بشر وی او اغی بشر نو دا جواب دے قالت لهم رسولهم وی دیتا پیغمبرانو د دې په جواب کې داول خبره داول اعتراض چې ان نحنو الا بشر مثلکم چې څنګه غي په حسر ویلو چې نه تاسو مگر بندیان زمونږه په شان نو پیغمبرانو وی چې نه یو مونږه مگر بندیان تاسو په شان مونږه وګورئ چې رښتینی خبره دا نه انکار نه کوو دا خبره هم په ډیره زبردست او کړه نیو مونگا مگر بندیان استادو پشان ولی پیغمبر با علی او بند منی چی امت بشر وی او امت پیغمبر وی دا سید دا سید عقیده دا انبیاء و پا حق که خوا مسئله دا رسالت و نبوت صدا دا دو خبرو نجوڑا دا چی بشر باورتوی او پیغمبر باورتوی که بشریت نه دی انکار وکړو نو کفر دی که د نبوت نه دی انکار وکړو نو کفر دی او ځواړه دی ته وایې ځانو سنډه کنه څه در کې پاتې شو تاسو هم ځان ته خدای مسلمان ویل دا خو ډېر ناجایز دی چې په تاسو باندې څوک دا نوم خرابوي توبه توبه اوس تاسو په پخلی کی سپاتی شو استاذو پا مخبانی سپاتی شو چه انبیاء پخپلوی ان نحنو نیو منگ بلسو نورانی نیو اسمانی نیو ملائک نیو الا بشرم مثل بندیانو استاد په شان دي بالکل استاد دا خبره دې په ګل بدلی بشرم مثلکم استاد په شان دي بندیان ها دوردا چې دی ویلو چې بشر او بشریت او پیغمبر وال دا بالکل اور او بنچي او ځای کې دي دا مطلب وکړه چې تاسو بشریه او بشر پیغمبر نشي کې دي ناغي ویول نشي کې دي ولکن الله یمن علی من یشاء من عبادی لیکن الله احسان کوي باچا چوغوالي د خپل بندیانو نام نو بندیانی بشری او وحی و توکی نبوت و لورکی رسالت و لورکی تا دا اللہ احسان دی چی بچاو شیخا نو صغرام بالکل ٹک دا منطقیانی ایکو لیکن کبرام غلط دا صغرے ذکر کری وان چه ان انتم الا بشر مثلنا نیتا سو مگر بندیان زمونگ پشان او کبره متوی و نیو ذکر کری چه سوک بندیانی نو پیغمبران نشی که ده تا بورا دام دا دی پورا رامی توبو کنخا بولی دا دیر دا دی پنیز بانده دا دیر وضاحت تا وجنا وی دغه خو کار خبره ده اخو مشهوره خبره ده چې بندیان بشر نشي کېده چې بندیان پیغمبران نشي کېده بشر پیغمبر نشي کېده دا خو ښکارا خبره نو اډو ذکر نه کړه دا هم د دې سمره نن بیا جواب وکړه دا ری کوبرا چې ذکر کړی نو چې بشر پیغمبر نشي کېده ولې نشي کېده چلا په احسانو کی نبوت ولور کې نو پیغمبر شي کنا لیکن الله احسان کی په چا چوغوالي خپل بنديانو نه نو پیغمبران یې کی د یمن معنا کې مفسرین سهل بن سعد وی یا سهل ابن عبدالله تستوری چی امنو علامی شاو بتلاوت القرآن اللہ احسان پخپلو بندیانو سنگا کئی چی دا قرآن تلاوت دا دی توفیق ولا ورکی چی پخپل جون کی پشپاروت کی 24 گھنٹے کی خامخا قرآن سر تعلق ساتی او تلاوت یا کئی وی دا ډیر لوی احسان ده ډیر لوی احسان او څوک دا معنا کوي چې یمن معنا بل حکمت او معرفت او توبه او هدایت چایلم ول ورکی پل رب پیجنی توبو باسی او هدایت و تنصیب شي ابو ذر غفاری وی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه ما من اللہ تعالی علی عباده بمثل ان یلهمهم ذکره وی اللہ رب العزت دا سے احسان پا خپلو بندیانو بل ندے کڑے کڑی بے ڈیر بے کڑی خود دا سے بکی نشتا دا سے احسان اللہ پا خپلو بندیانو ندے کڑے سنگا چلاو تا دا خپل ذکر تعلیم ورکی دا خپل ذکر چی ما یادوا لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ چه دا توفیق ولا ورکی وگره تش پا جبا نا پا دا جبی دا خونا ذکر دے نا فکر دے اس چین چه پا معنی ام پوئی گنا نا سر ذکر دا گی طویلی شخا ہاں جواب کی دا آخری خبر ری چه تاسو اے معجزی راوڑے وما کان لنا ناتیکم بسلطان زمونږ اختیار نشته کنه، ما کان لنا، زمونږ قدرت نشته کنه چې راوړو تاسو ته معجزه الا باذن الله. هو د الله په حکم سره چې الله حکم وکي او الله توفیق راکړي نو بس را بوړو درته، داغه اذن لا نه دي شوی نو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون او دیو تاوی چی کتاو سو دمکی دمکی کوئے داغی پا حق کی زمونگ دا جواب دے چی خاص پا اللہ بان دی اعتماد دی کئی مومنان اللہ پلے توکل سمان یعنی معجزو تساجت تے پس چی اللہ قرآن نازل کو نباس دین الوی معجزہ شتا ابل دارا چی دا قومنو دا انبیاء و جگڑا و مقابل و اللہ و تعالی جو خوچ مومنانو پا اللہ توکل کوئیم یری گئی مد چانا وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ ورا مخی مومنونوی ادلتوی وما لنا دا اشاره دې ته کوي چې اول مؤمنان پیغمبران دي کنه، هغه خود مؤمنانو په صف کې دي کنه، بار نه دي چې کله مؤمنون ذکر شي نو انبیا په کې ټول نمخ کی او سدي مونږ لره چې مونږ به اعتماد نکو په الله باندې وقد هدانا سبلنا زمانی دي او حال دارې چې الله مونږ ته هدایت کړی دی د طرق او د لارو د توحید سبل التوحید سبل التوحید اذم سبل النجات مونږ ته هدایت کړی دی، مونږ ته د نجات لارې خولی دي چې په دې لارو باندې باندې د عذابونو مصیبتونو نه بچ کیږي، اب دې لارو باندې باندې جنت ترسه ولنصبرن على ما آذيتمونا کتا سو هر څه کوي ګوري پیغمبرانو د قومونو خبره تا وګوره کتا سو هر څه مونږ zarar را کوي مونږ له اور څه مونږ هم پریشان کوي مونږ او دا مطلبي چې دې مونږ تنګو تنګو پریشانې کو ندی با ٹوپک تلاس کی نا خدای دی چرده سو روز نراولی توبتو خدای دی چرده سو وقت نراولی ولناس بیرن نا زمونگ کار زمونگ ٹوپک دا خدای کتاب دی زمونگ وصلو دا اللہ کتاب دی زمونگ وصلی تساجت دی اچرا چار آواغستن اسے تی جوڑ کلو خوزان پی گازرہ کو کنخا دا گورو دا قرآن تاسو غنګوري نو چله زمره ذکر زبل عمل نه ذکرې چې زمره ز صبر کړي صبر کوي صبر انبيو نو زه ته صبر نکو مونږ دا غي نه ډیر مضبوط یو انبيو له الله طاقت ورکړي دي او نبی له سلام په هنين کې یوازې ورته هی یوازې ورته وي ما ته ویلی چې لا تکلف الا نفسك بس ته خپل ځان دې موارې خلق پرې دوا نو ما پرې دې انا النبي لا كذب زه پیغمبر ما دې کې دروغ نشته نو چا به وی چې ولي که چرته یو ګټ کی کنه نو وی وی چې انا ابن عبد المطلب نو هغه غلی شو چې بس دا خبر سړی له خپل منحسب جواب ورکای کنه او وی څنګه پتی کې دروغ نشته چې د عبد المطلب نسیم نه غوي زه خو رښتیا وې نو چې زه رښتیا وینم دا مخ کبروم رښتیا ده کنه نه یوازې ورته کنه نو کو ورغلې وینو الله بولا مدد ورکړې وینو یوازې په غالب شوی وي ام بیا سره څومره قوت او تا دا ګړډه زنه دی اورېدلې او ته وصل را لې چې جهاد الله اکبر ورځوای ښا ورځوای چې غازر دي کې در دې خلق جهاد دی. قران سوې او دې سکي خام خامون به صبر کو علاما زيتمونا فغزرونو مصيبتونو چې تاسو یې مونږ تر را سوېم نو تاسو به توري او زمونږ بسینای وعلالله فليتوكل المتوكلون او خاص پا اللہ بانده اعتماد دی کئی اعتماد کون کی دو قرآن دی کمال تاو گو رکھا مخی پا مومنون وی او دلتے سوی متوکلون ولی نتیجہ با دیتا پا خپل راو بازی چو گو را دا متوکلین خود اگا مومنان دی کنا دا خود دیئے یاد کل نور سوک دا اسمان نا ندی را گلی دا گا مومنان دی چی پا اللہ بانے توکل کی خوا وید تازن ربکم یاد کہیں چیلان کل دے رب ستاسو مخکنو کتاب انو کی لین شکرتم کتاب زماد نعمتنو شکریہ دا کلا لعزیدنکم زبدتا نعمتو نزیاد کما دادا اللہ کلام دخوا دا بالکل قطعی دی او یقینی دی او دا شک نا پاک دخوا لیکن خلق نغیب نا پوئی ولی دا اللہ دا ہر نعمت نا شکری کئی ہر نعمت اپا تما دے چې خدای به مونږ له دین ډیر راکی او ولی دوکا کوي خدای سره ولی دوکا کوي تعالی چې الله ما نوکری زرکړه اړم به تنخاراله نو تاسو الله ځنه شکریا ځکړه چې ټیوی دی واغستو یا د مخکې نو خو هغه لګوډي ساده غونته نو رنگین دی واغستو نو که خدای داسې وکړي چې دوه درې میاشتې پس تله دا نوکری تس نس کې نو بیا وسکه مه کوه ناشکري مه کوه ګورې ښه الله یې ورکوي م او الله یې اخلي م که نه ښه ولئن کفرتم که تاسو ناشکري وکړه ان عذابي لشدید یقینا زما عذاب ډیر سخت دی بیا به م خوله وازه کړي اچغې به وهی او خلق به تنګوی اسپارې به ویشی تقسیموی چلے ختم کے ہو علی چی خدای بیازمونگا کار سم کی ہوئے سم بے کی خوا نا تا پا خپل روان کرے خوا تا بل چاند روان کرے وقال موسیٰ ویلیو موسیٰ علیہ السلام پا بیان کی ان تک پرو انتم ومن پی لردی ہر چاہتا ہوئی بن اسرائیلو تا ہم وی اوٹول اے بن اسرائیلو کنا شکری کا ویتاسو او هغه څوک چې په ځمکه کې دي جميعا غوند سمجرګاو کې په دې باندې ښا چې ناشکرې وکړو الله یې ځان له کوي په ان الله لغنیون یقینا چې الله جت نشته ستاسو دې شکرې ته ځان له کوي الله به نیاز دې کنه او حمید ستایل شوی دی کتا سو شکریہ نا دا کوي تاسو الحمدللہ نو اے نو اسمانونو ډک دی ملائک ستای نه کوي کنا الم یاتکم نبو الذین من قبلکم اے نظر اغلی تاسو ته خبر او حال نبأ ویل شي خبر عظیم الشان ته هر خبر نه چې اخبار کیسه لیکلی دی عظیم الشان خبر داوی کسانو چې مخکې استادونه قوم نوح علیہ السلام قوم لهود علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام والذین من بعدهم او دغه سیاق قومونه چې بیا د دین او مرستو راغلي دي چې قران کریم اسی سوره مؤمنون کې اشاره کړی ده چې ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا پیغمبران یو بل پسې لگا تارو لګا تار نور اجمالا نی ویلی چې څوک کوم وخت راغلی او سنکارو نشیو لا يعلمهم الا الله نبی جنی دی پیغمبران لرا دی قومن لرا بغیر د الله نه بل څوک یا تم رسولم بالبینات راغلی وزیتا پیغمبران دزی په دلیلونو عقلی او سرا نقلی او سرا په معجزو سرا فردو اے دیام پی افائیم تدیر غسید و جنبا دی قومنو کی خود الخپل سنا پا خپل خلو باندی اپی غمبران تب اشارہ کولا چی بس یا کی بے خود الخپل سنا پا خپل خلو باندی تعجب دو جنا جدا دی سوئی ناشنا خبری کئی خواه ادو امداده چکی بے خود اللہ سو نخپل دا غیب پخلو باندی یعنی من اکول بے چی موائے موائے کن آیا دا وقالو ایبیننا کفرنا بی ما ارسلتم بی مونگا خونمانو مونگا انکار کو داگی مسلینا چتا سلی کلی شوی پاگی باندی ویننا لفی شکم مم ما تدعوننا الیه او یقنن مونگا پیور دیر لوی شک کی پراتیو داغی توحید نا چی تاسو مونگتا دعوت روکے داغی ہونکہ تاسو اے چی شک بلیری شی نا مریب اگر نور نور دیاتی گی اگر نور مونگ لر پا شک کی غرضی قالت رسولم اوی پیغمبران دادی افی اللہ شک کن آیا دا اللہ پا ذات کی تاسو شک کوئے سرگی نگاڑا ہوئے چ براو ګوره کتو ګوره ارزه کې الله دې ارزه کې الله دې یذ الله په توحید کې تاسو شک کوئ فاتر السماوات والارض بمثال پیدا کون کې د اسمانو زمکو یذعوکم اغتاسل دعوت ترکی پیغمبران سره ګناګار وې دا خو الله تاسو له دعوت ترکی او داسې دعوت تر کوي چې ډېر د برکاتو دی لی او فر لکم من ذنوبکم چې بخنو کې تاسو استاد بازي ګناونو تاسو وي واخرکم الى اجل مسمى ارستو کې تاسو غنې ټي معلومه مقرره پوري تاسو نه بچي قالو او قومنو ان انتم الا بشر مثلنا یو خدا خبر را چنه تاسو مگر بندیان زمونگا پشان او بندیان پیغمبران نشی که ده دیغا کبراو خوا اغیزه که ذکر نکل چه اغیز آغی پنیز بانده بلکل بدیهی ونو تریدونان تسدونام ماکان یابو دواباونام تاسو ارادل رای چه منک ایمونگا داغی دین نا چه عبادت بیکو مشرانو زمون داغی آلیحو نا چه عبادت بیکو پلارانو زمون فاتونا بسلطان مبین روڑے مونگتا دلیل خکارا یعنی معجزہ قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ہوئی دیتا پیغمبرانو چه بالکل نیو مونگا مگر بندیان استاد پشان دلته تاسو جواب وکړو چې بریلان پکې خپل تحریف نشي کولی هغه یال ته تحریف کوي چې انما انا بشر مثلکم نو ان اپلکی او مات دی پلکی د ظالمان چې انما ان ما انا بشر مثل خبر ادا دا چې زه استاد په شانتي باندې نیمه قرآن زکوي مشرک دار درسنه یریږي او د خدای نه نه یریږي او دا ټیک خبره ده د بوټی نه د پښو نه د بونه او د مړی نه د خزینه د جنډې نه درسنه یریږي او د خدای نه نه یریږي چې د خدای په کلام کې کاره تحریف کوي اگر معنوی سکے چی لفظی تحریف کی چی انا ما انا بشر مثل نو ادلتا بس و ادلتا دل اس دا تحریف نچلی خا ان نحنو نیو منگا الا بشرم مثلکم مگر بندیان استادو پشان دا سغرام بالکل ثابت دا مسلم دا بالکل صحیح دا خدا کبرام غلط دا چې بندیان پیغمبران نشی کے دے ولی نشی کے دے ولیکن اللہ یمنو علی من یشاء من عباده لیکن اللہ احسان کوي پاغه چا چوغواړي د خپل بندیانو نه نو بشری او پیغمبر یې کې نبوت ولور کې څومره چې راغلی ټول ها بل خبره چې معجزه راوړې اما کان لنا ناتیکم بسلطان ندی زمون په اختیار کې چراجو تاسو ته په معجزه سره الا باذن الله هوک اللہ اجازتو کا حکم یو کنو داغو طرف نبراشی بس علی اللہ فلیتوکل المؤمنون خاص پا اللہ باندی اعتماد دکی مومنان وما لنا او سعودر دی مونتا مونتا خو سعودر نشتا چی مونتا توکل نمنی کی ایو شین یمنعونا سدی مونگ لرا اللہ نتوکل علی اللہ چی مونگ با پا اللہ اعتماد نکو وقد حدانا سبولنا امونگ تے خودلی دی لاری دا سلامتیا لاری دا توحید او یا لاری دا نجات ولنصبرن علی ما آزیتمونا امونگ با خام خاص برکو سمنا تاکید سی غیر اوڑی کنا او موقت بنون سقیلہ ولنصبرن من بخامخا صبر کو پاغا طول تکلیفونو او ضررونو چتاسو من تران رسویم علاللہ فلیتوکل المؤمنون او خاص پا اللہ باندخا حسر دے پا بل چانگوارے اعتماد دکی اغا خلق چی اعتماد کو ان کی دیم دغه دې پاره زګر رستو دغه خبر ډیره زور را روانه ده دمکی ول ورکی ښا نو الله مخکې پیغمبران ته وی چې د دمکې نه مې یریږي بس په لوه توکل کوي اسنشته ده